باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ عصر کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا کیسا. تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے. صلاۃ عصر کے بعد دو رکعت نفل کا پڑھنا امام مالک کی نزدیک نفس جائز ہے، کوئی پڑھے تو گناہ نہیں ہے، اس پر لعن طعن نہ کرو. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب ہے، باعث ثواب ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے. امام احمد ابن حنبل اس مسئلہ میں امام مالک کے ساتھ ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ دو رکعت عصر کے بعد پڑھنا یہ نفس جائز. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمہ اللہ کی مذہب کی تائید کے لیے یہ باب بانتا ہے اور کہتے ہیں کہ باب ما جاء فی الصلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد صلاۃ نفلی پڑھنا. اس میں عائشہ صدیقہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات نقل کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب نبی علیہ السلام عصر کی نماز مسجد میں پڑھاتے تھے اور میرے پاس گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ دو رکعت ہمیشہ پڑھتے تھے، ہمیشہ. یہ امام ترمذی امام مالک کی بھی تردید کرتا ہے، امام احمد کی بھی کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کی بھی کرتا ہے کہ امام مالک اور امام احمد نے تو صرف اس کو جائز قرار دیا اور امام ابو حنیفہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، حالانکہ حضور دائماً دو رکعت پڑھتے تھے. یہ پڑھنا دلیل جواز کا، تو امام صاحب نے جو مکروہ کہا یہ غلط ہے، اور یہ علی الدوام دلیل استحباب کا، تو وہ دو حضرات جو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں. جو عمل علی سبیل الدوام ہو وہ سنت کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو رکعت ادا کی عصر کے بعد، عصر کی بعد. یہ تو جواز کی دلیل ہے، لیکن ابن عباس نے اس میں تاویل کر کے ہماری مذہب کے مطابق بنایا. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حضور نے ظہر کی فرض پڑھائی تو عبد القیس کا وفد آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے تو دو سنت ظہر کی بھول گئے، تو آپ نے جو عصر کے بعد پڑھے تھے وہ ظہر والی دو سنت ہی تھی، ظہر والی دو سنتیں ہیں. لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ، حضور علیہ السلام کے پاس عبد القیس علاقے کا مال آیا تھا، فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهُرِ، اس مال کی تقسیم نے مجاہدین میں حضور کو مشغول کیا ان دو سنتوں سے جو زور کے بعد پڑھے جاتے ہیں. فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصَرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ، کبھی آپ نے عود نہیں کیا لہما ان دو رکعتین کو. ٹھیک ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاویل، یہ ہمارا جواب ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل نہیں پڑھے بلکہ ظہر کی سنت ہی پڑھی. ٹھیک ہے، یعنی او قضا بعد العصر بالاتفاق جائز ہے، نفل ناجائز ہے. جواب ساتھ ذکر. وفی الباب، او اسی باب میں کہ عصر کے بعد نوافل ہے، عائشہ سی بھی ہے، ام سلمہ، میمونہ بھی موسیٰ سے ہے، قال ابو عیسی حدیث ابن عباس حدیث حسن وقد روا غیر واحد او کئی صحابہ نے نقل کیا نبی علیہ السلام سے انہ صلی بعد العصر رکعتین کہ آپ نے عصر کے بعد دو رکعت جو ہے وہ پڑھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن امام ترمذی اس پر بھی تردید کرتا ہے کہ دیکھو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے عن الصلاۃ اذا طلعت الشمس و اذا غربت و اذا قامت و بعد العصر و بعد الفجر. یہ پانچ اوقات ہی مکروہ ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ اوقات میں نفل مکروہ ہے. اس میں پانچ اوقات میں بعد العصر کا بھی ذکر ہے اور بعد الفجر کا بھی ذکر ہے. اس لیے کہتے ہیں وہذا, یہاں سے جو رکعتیں بعد العصر ثابت ہو گئے, یہ خلاف ہے ان حدیث کا جو مروی ہے کہ انہ نہا عن الصلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. بات سمجھ میں آ گئی. اب امام ترمذی نے پہلی روایت نقل کی, اس کا جواب ہو گیا کہ یہ قضا ہے نفل نہیں ہے. دوسری روایت نقل کی, اس کا جواب ہو گیا کہ یہ ان روایت کی منافی ہے جس میں نہیں یعنی صلاۃ آیا ہے ان پانچ اوقات میں. ٹھیک ہے. اچھا وہ حدیث ابن عباس الصح ہے سو قال لم یعد لہما, اور ابن عباس کی حدیث اصح ہے کیونکہ ابن عباس نے خود کہا لم یعد لہما, ایک بار آپ نے دو عصر کے بعد پڑھی تھی وہ بھی زور کی سنت ہے, پھر آپ نے عود نہیں کیا رکعتین بعد العصر کو. آگے عبارت کیسی, وقد ہے وقد روی عن زید بن ثابت نہ حدیث ابن عباس, وقد روی عن عائشہ فی حضر الباب روایات. اچھا روی عنہا عائشہ صدیقہ سے منقول ہے کہ نبی علیہ السلام ما دخل علیہا بعد العصر, میرے گھر میں نہیں آتی تھی عصر کے بعد الا صلی رکعت, مگر آپ دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. دو رکعت, اس کا معرف السنن نے کہا ہے کہ یا ابتدائی دور کی بات ہے, بعد میں یہ منسوخ ہے جب حضور نے منع فرمایا نہا رسول اللہ عن الصلاۃ اذا طلعت الشمس و اذا غربت و اذا قامت و بعد العصر و بعد الفجر, وہ روایت اس کے لیے منسوخ ناسخ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ عصر کے بعد حضور نے ہمیشہ دو رکعت پڑھے, لیکن یہ آپ کی خصوصیت ہے, آپ کی اور جو عمل نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہو وہ امت کے لیے حجت نہیں ہے. جس طرح ما فوق الاربعہ نکاح کرنا حضور کی خصوصیت ہے تو امتی تو ما فوق الاربعہ نکاح نہیں کر سکتی. وروی عنہا عن المعانی نبی علیہ السلام انہ ہا, حضور علیہ السلام نے منع فرمایا صلاۃ بعد العصر سے حتی تغرب الشمس, اور صلاۃ بعد صبح سے حتی تطلع الشمس. بات سمجھ میں آ گئی. بس اب مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ اکثر روایات اس پر ڈالے کہ صلاۃ بعد العصر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, تو عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو رکعتین بعد العصر ہے, یا تو یہ حضور کی خصوصیت پر ہم نے عمل کی, یا یہ کہ یہ منسوخ ہے, یا یہ کہ یہ دو رکعت ظہر کے تھے جو آپ نے قضا کے طور پر کیے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور امام شافعی کا قول تو اس رحباب کا ہے, لیکن بعد میں اس نے اس سے رجوع کیا ہے امام صاحب کی طرف. اس لیے امام ترمذی امام شافعی کا یہی مذہب بتاتا ہے, والذی وہ جس پر اکثر اہل علم متفق ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ ہے صلاۃ بعد العصر تا غروب شمس, اور مکروہ ہے صلاۃ بعد صبح تا طلوع شمس, الا ما استثنی من ذلک. ہاں ایک جگہ میں بعد العصر جائز ہے, مکہ میں. کہاں؟ حرم کے اندر بعد العصر بعد المغرب نفل جو ہے وہ جائز ہے. الا ما استثنی من ذلک, اس کراہت سے وہ نماز خارج ہے جس کا استثناء کیا گیا ہے, صلاۃ بمکہ بعد العصر حتی تغرب الشمس او بعد الصبح حتی تطلع الشمس. یہ ایک روایت ہے, جب وہ آئے گی تو ہم جواب دیں گے. وقد روی عنی نبی علیہ السلام رخصتا فی ذلک, حضور سے اجازت ثابت ہے مکہ میں بعد العصر نفل پڑھنے کا, اور اس پر قول کیا ہے قوم نے آل علم سے من اصحاب النبی علیہ السلام و من بعدہم, وبہی یقول الشافعی و احمد و اسحاق. امام شافعی کہتے ہیں کہ مکے میں اوقات مکروہ نہیں ہے. اچھا جی, یہ جمہور کا مذہب ہے, اور مکروہ جانا ہے جمہور نے اصحاب نبی علیہ السلام من بعدہم سے صلاۃ بمکہ ایزن, جس طرح باقی دنیا میں مکروہ ہے بعد العصر و بعد الصبح. و بہی یقول سفیان الثوری و مالک بن انس و بعض اہل کوفہ. باب ما جاء فی الصلاۃ قبل المغرب. قبل مغرب کے اذان کے بعد اور نماز سے پہلے دو رکعت نفل ہے یا نہیں؟ امام مالک, امام احمد, امام شافعی فرماتے ہیں کہ دو رکعت نفل ہے, اس کے بعد مغرب کی نماز. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک طلوع آفتاب کے بعد اور صلاۃ مغرب سے پہلے نفل مکروہ ہے. امام ترمذی ائمہ ثلاث کی تائید میں نقل کرتا ہے الصلاۃ قبل المغرب کی, یہ جائز ہے, اور اس پر روایت پیش کرتے ہیں حدثنا حناد قال حدثنا وکی عن کحمس ابن حسین عن عبداللہ ابن بریدہ عن عبداللہ ابن مغفل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء. ہر دو اذانوں, اذانین سے مراد ہے اذان و تکبیر, ہر دو اذان و تکبیر میں نفل ہے لمن شاء, جس کا چاہے. اور اذان میں سے مغرب کی اذان ہے, اقامت میں سے مغرب کی اقامت ہے. معلوم ہوا کہ اذان مغرب اور اقامت مغرب کے درمیان بھی ہے. اچھا, اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اذانین سے مراد وہ اذان اور اقامت ہے اس وقت کا جس میں نفل مکروہ نہیں ہے. نفل مکروہ نہیں ہے, مثلا ظہر کی اذان اور ظہر کی اقامت میں نفل پڑھے, عصر کی اذان اور عصر کی اقامت کے درمیان آپ پڑھے, عشاء کی اذان اور عشاء کی اقامت میں آپ نفل پڑھے, ٹھیک ہے. اور اس سے مراد اوقات مکروہ نہیں ہے. اگر اوقات مکروہ بھی ہو تو پھر جس طرح اذان مغرب اور اقامت مغرب کے درمیان نفل ہے تو پھر چاہیے کہ اذان فجر اور اقامت فجر کے درمیان بھی نفل ہو. حالانکہ امام شافعی اس کو مستثنا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ مستثنا ہے تو مغرب کی اذان اور اقامت بھی مستثنا. وفی الباب عن عبداللہ ابن زبیر قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ ابن مغفل حدیث حسن صحیح. اختلاف کیا اصحاب نبی علیہ السلام نے صلاۃ میں قبل المغرب, فلم یرا بعضهم, نہیں دیکھا بعض علماء نے نفل قبل المغرب میں گناہ. وقد روی عن غیر واحد من اصحاب نبی علیہ السلام انہم کانوا یصلون, کہ صحابہ کرام دو نفل پڑھتے تھے قبل صلاۃ المغرب رکعتین بین الاذان والاقامہ. وقال احمد و اسحاق ان صلاهما فحسن, اگر پڑھے تو اچھی بات ہے. وهذا عندهما على الاستحباب, یہ احمد و اسحاق کے نزدیک ان کا پڑھنا مستحب ہے. ہمارے لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی مجمع عام میں آئے اور انہوں نے کہا یہ ہمارا امیر المومنین معاویہ کیا کرتا ہے, اس نے تو مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نفل پڑھے. اس مجمع صحابہ نے کہا کہ اس کو فإنه فقیہ, یار خاموش رہے وہ بھی عالم ہے. تو دیکھو اس سائل کا انکار کرنا, اور صحابہ کرام نے جو ان کو خاموش کیا کہ مسئلہ اسی میں ہے کہ خاموش ہو جائے, وہ بادشاہ ہے کہیں لڑائی نہ شروع ہو جائے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کو علم تھا کہ یہ صلاۃ پہلی تھی اب منسوخ ہو چکی ہے. اگر منسوخ نہ ہوتی تو حضرت معاویہ کو دیکھنے والا تعجب نہ کرتے, اور پھر وہ مجمع صحابہ ان کو خاموش نہ کرتے کہ یار اس وقت بولنا مصلحت کے خلاف ہے. بابا